ito ang uwis, uwis lila, lila, lila kang lo darawis kelakon. Son wano di komake ganjoli, son wano di komake ngarepake. Wis ang wis cerita wis. Lila, lila akan lo daras kelakon. Son waro di komake gandoli, son waro di komake narapakan. Gawe uki lanonga tuas kae mongole tongenga suari ko saiki wis duwe cerita keto podo-podo ngibaraken layar mong beto ramu. Hang wis cerita hang wis wis lila lila lila hati lo darah wis kelakon sorwaro di komake. Son waro di komake ngarepaken. Gawe ukiran tuas daen mong ole torenga jalan riko saikine untue cerita beto podo-podo ngibarakan layar mong beto perang. Gawe uki angen tuas daen mong ole tongen solan riko saikine wes tuwe cerita peto podo-podo ngibara kelaya mong beto ramu. Tolong, wes,